судили 28 українців за зраду. Серед них молодий поет, комсомолець Олекса Влисько. Йому запропонували сказати: «Так, я належав до української фашистської організації». Однак він сказав зовсім не те, що від нього вимагали. Заявив гнівний протест і звинуватив у злочинствах проти України. Знав, що прирікає себе на смерть. І не злякався. З тих 28 лише він так учинив. Щоб назвати лише прізвища всіх видатних людей України, які проявили себе в комуністичний період високою українською елітою, потрібно було б декілька томів. Їх тисячі, десятки тисяч. Тому назву лише найвидатніші особистості, заздалегідь просячи вибачення за можливі пропуски імен людей, які заслуговують на відзнаку. 20-30 роки. Остап Вишня, Єфремов, Старицька-Черняхівська, Вороний, Хвильовий, Багряний, Куліш, Антоненко-Давидович, Маланюк, Лепкий, Драйхмара, Курбас, Зеров, Хоткевич, Коновалець. Воєнне лихоліття: Волошин, Шухевич, Кук, Ольжич, Теліга, Сосюра, Мельник, Стецько, Липа. Шестдесятники: Григоренко, Симоненко, Дзюба, Світличний, Стус, Марченко, Мороз, Шухевич, Руденко, Малишко, Луценко. У деяких шестдесятників пік елітності припав уже на час незалежності. Про них мова піде в матеріалі про посткомуністичний період. На додаток до вже сказаних слів про українську національну еліту вищого класу пропоную ще декілька політичних портретів. Іван Багряний, 1906-1963 роки. Постать не тільки літературна, але й політична, і державницька. Коли дивишся на портрет цього красення, на його лагідні риси обличчя, не можеш відразу усвідомити, що це людина залізної волі, рішуча і категорична, полум'яна і пристрасна в любові до України, у вічній, незрадливій любові до свого народу. Будучи 8-річним учнем російської церковно-парафіяльної школи, він почав писати вірші, і то по-українському, з протесту проти вчителів, які його називали мазепинцем. Із самого раннього дитинства Іван має рішучу національну настроєність, яка з кожним роком життя переростала в політичне переконання. У 1920 році він став свідком того, як чекісти закатували його однорукого 92-річного діда і рідного дядька за належність до петлюрівців. 1920 рік – це період кінця Української революції, а переповнений ненавистю до чужинців Багряний мав лише 14 рочків і природно не міг допомогти Україні. Зате були в нас поети і письменники, що у 1917-1919 роках мали вік воїна – 18-22 роки. Могли б допомогти батьківщині відстояти незалежність. Але не було у них ненависті до чужинців. Не було високої національної свідомості. І пішли вони служити ворогам.